إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñi ngi dellu ci wat ci tawfiq borom bi tabaarak wa ta'ala ci sunu dars tawhid bi ñi amal suba gu jot ci sun tere bobu di sharh al-jami'u li ibadatillahi wahdah wa ash-shaykh al-allama salih al-fawzan hafizahullahu ta'ala. Mu melni sunu bindi bi mom moy bindu fukel bi ak ben bindi bi wessu ñi ngi won ci rendi da xam ngeen ni borom téré bi dafa tambalé won dilim xétu jëf yi nga xam ni ay jaamu la manam acte yi nga xam ni ay acte d'adoration la ma ngok xétu jëf yi nga xam ni jaamu yalla la bu boba kon lañ cey jëlé moy né comme jaamu yalla la gis ngeen baati olof lego leg wax deug buy firiye na baati daf koy jox sens bu jotale mangok xolal rek baat bu melni julli ak julit mangok baat bu melni julli ak julit gis nga nañu leunkelo manam senu leunkelo moy ki wote wo julit su baye julli nekatul julit mangok noné la ñëwé noné la roté ci ay ahadith kazalika suñ né jaamu yalla lu muy téki la muy téki moy li yalla rek moko mom motax ñu idafa ko ci yalla jaamu yalla manam mbir yañuy jaamo yalla de nga wax ji bu boba kon nak wax deug soxla wut sax am njang mu sori motax lego leg day bax lol lak wi nga deg ko lak wa ngay wax day bax nga deg ko comprendre ko lolou lu am solo la ngok kon jaamu yalla dañ ko idafa ci yalla dañu jël jaamu gi ñu askanel ko yalla kon kenen momuko waxu ñu jaamu yonent waxu ñu jaamu malaaka waxu ñu jaamu nit ku bax waxu ñu jaamu waliyu waxu ñu jaamu bammel waxu ñu jaamu xaram mais jaamu yalla lañ wax kon yalla moko mom bok bu ko defé kon ñi ngi won ci buntu bobu da xam ngeen ni téré bi lolay jàngalé mako kon ñi ngi won ci buntu xétu jaamu yi nga xam ni ay jaamu yalla la kon bu boba daganut ñukay defal keneen ko dul suñu borom ñu doxoon ba exi ci rendi borom téré bi né won rendi amna ay façon amna rendi go xam ni rendi gu dagan la moy kay rendi ngir soxla ndawal wala bok mu nek jaaykat soxlay ko par mu ne ñaarelu xaj bi nak an-naw'u thani moy lan adh-dhabh ala wajhi at-taqarrub lillahi jalla wa ala mu ne moy rendi ga nga xamni des koy rendi ci lan jublu ca jegeñ lu borom bi tabaaraku wa ta'ala mangok mune fa hadha naw'un min anwa'il ibada mune xamal ni kon gile xetu rendi dafa bok ci xetu jaamu yi mangok ndax lan des koy jegeñ lo borom bi tabaarak wa ta'ala des koy jaamo borom bi tabaarak wa ta'ala mune kom lu melni rendi tabaski rendi ci tuddu ak ci ak yu deme noni mune yi xetu rendi la yo xamni rendi jaamu la mangok desu ko jegeñ lo kudul borom bi tabaarak wa ta'ala mune kep ko xamni rendi ga ñeel kenen kudul borom bi tabaarak wa ta'ala te jublu ci jegeñ lu mune ko ke da fay nek lan ab bokale kat ci acte bobu mu def ci jëf bobu mu def motax rendi da fay yeme ndax rendi mom jëf la jo xamni tawhid la tawhid mahd mangok tawhid mahd mbolem xetu tawhidi dafa dajje ci rendi ruh bobu kan moy boromam moy koku nga teddal diko rendi mbindef momu nga teudal mu yor bakkan ni yow yor ruh ni yow nga jël sa pakar war ko rendi kan moy boromam Allah motax kon acte bobu ngay def dafa wara nek acte d'adoration boy jamo sa borom warta nek lenen lolou motax njabar kat yek gisane kat yek fetish kat yek yu demé noné jinné yi rendi ñu bëgg ko lol tamu ko lol diko laaj sax lu bari ngir lan ngir def lola lo xamanteni ni bokale la bu mat seuk yaqal la sa pass pass yaqal la sa islam mabal la say jëf motax sa yo demé ci ap way mune nañ rendi rek boya bo jël say dal te daw bako fa mangok xamal ni ki mang lay bamax ca bokale mune sunu borom tabaarak wa ta'ala neena qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin mangok mune an nusuk huwa adh-dhabh wa qaranahu ma'a as-salah mune waxal ne samay julli agit samay loj samak dundu samak de sama borom rek moko mom sama borom rek moko yeyo sama borom rek moko jago mom mi borom bindefi kudul borom bindefi yeyo wo yi te borom bindefi kenn la mune kon loj goge nusuk moy rendi mune mu dadi koy andat le ak julli mu delu wat waxat mune fa salli li rabbika wanhar na nga julli ñeel sa borom te da nga loj gis nga fi tamit mu dadi koy dendat le wat ak julli mune kon lolé la muy tektalé moy ndem julli mom déggogo kenn ah ci lima xam bok déggogo kenn ku ne ma ngi julli liw ndax julli mom dafa lèr comme niñ waxon sank rek jullit julli gis nga sheytane aka mus te xam waaw du ñew ci mbir yi nga xam ni dafa flagrant mu la ci jema nax day jël mbir yi nga xam ni da fay xaw ak nek lu leunt ma ngok nga xam ni du yomba découvrir day nek lu sew ci lay jema jaar ma ngok xam nga bu ñu ne la julli lal keneen ku dul yalla automatiquement da nga nan ko deug yalla la tax ma nek julit moy damay julil yalla kon suma julile keneen ku dul yalla lol mom amul sikki sak ci ne bokale la gis nga ma ngok donte nak sax amna ño xamni dem nañ ba egg fofu amna ño xamni seenu julli ca sowu lañ koy defé ma ngok ca sowu jamoko sheytane as-sahiru ta'ib ben njabar kat la bo xamanteni ni ma nga dekk yaman ba mu tuubé bayyi njabar ak histoire mu histoire bu toy war ma ngok ci tuub ga nga xamni ci la tuub bayyi njabar ndax day netali mu ne dafa dem ci ben kër doon liggéeyal waji moy xéetu njabar yoy rek teud ba mu teudé rek mu gënt ab cin wo xamanteni ni cin ñe ñong koy xamba ba xal ko ndox ma ngay bax ci biir ma ngok mu ne mu gis way juuram ci biir moy lak way juur jëne ko doom li nga nek de bo ci gennul fi ma nek ni fa nga jëm ndax bayam jabar kat la won ni mom neena mu ne beuret ci nelaw yi fofu nak la liggey ba commencé pour mu jog dem jappi jinne yi teyeko jinne yi teyeko jinne muy xex ak ñom muy xex ak ñom ba borom bi wërsegal ko jog mu jog japp legi nak da fay netali mu ne legu leg daan nañ ko indil malade ku febar pour mu fajj ko mune beuret jog dug ci wanak wi toyal ay ceureum nit ñi yaakar ne dafa japp bu ñewé day kabar julli ñaari rak neena bu démé ba toll ci sujjot jinne bi day ñew taxaw mu sujjot ci kanamu jinne bi jaamoko jinne bi nit ñi yaakar ne yalla lay jullil ya ngi dégg dé neena musulmal wëlbeetiku bu laalé malade bi wër gaay ne cey señ beka ay mune nona la doon doxale noné la doon dundé ba sunu borom ndaysan gis nga ci événement bobu wërsegal ko bes bobu mu réussir japp ci le toub nak dogok jinné ya ma ngok sunu borom da di koy may akuk deuguer ba mu génn ci njabar kon gis nga amna ci gañu ñuy julil ñuy mé du feñ nak boko comprendre waaw waji mën na ñew jitalé dé gis nga bu ñewé jitalé nga yaakar né ma sha Allah jappul dé day ñew jitalé sans japp mang kokoy ma ngay julil sheytane gis nga wala bok mën nako sax di baña def waxtu yeb mu am ci ben waxtu bo xamni bu koy julli du japp kon lolé lu jara baye xel la mangok kon amna ci gañu ño xamanteni ni ñay jël acte d'adoration yi nga xam dafa leer nañ ñoñu moy ñi nga xam dañu def pacte ak le diable ñi def ak pacte sheytane mangok ñom ñoy dem bay mën di def yu fess yoy jël alcorane def ko dal di deug ci kawam diko duggal ci bir douce bi wala der bañuy tok jël alcorane def ko ci souf mangok bu ko defé kon dafa melni dañuy dal di tek fi rek sunu baram mangok ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.